Вы на хвалях радыёсвабоды ў Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра навіны ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамову ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавагах агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы. Паводле Еўрапейскай камісіі аб'ём гэтай праграмы складае 136 мільярдаў еўра. Меркель пасля сустрэчы выказалася супраць паспешлівасці ў распрацоўцы агульнаеўрапейскай праграмы, якую Берлін ацэньвае скептычна. Раней Нямеччына выдаткавала 32 мільярды ў межах нацыянальнай антыкрызіснай праграмы. Урад Злучаных Штатаў Амерыкі абвясціў праект падтрымкі Сіцігруп, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыю банку на 20 мільярдаў даляраў і даць гаранты на 306 мільярдаў займаў і каштоўных папер па іпатэчных крэдытах. Рашэнне прынята пасля таго, як на мінулым тыдні вартасць акцый Сіцігруп упала на 60%. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'ера дэля сёра» былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл скрытыкаваў палітыку Масквы як акупацыйную. Гавэл заявіў, што выступае за ўваходжанне ў НАТО Украіны, Грузіі і нават Беларусі, калі яна вызваліцца ад рэжыму Лукашэнкі. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкрыццё ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую ядзерную праграму, каб перадаць гэту інфармацыю ізраільскай спецслужбе Масад. Генерал не ўдакладніў, колькі арыштаў праведзена па гэтай справе. У суботу ў Іране па абвінавачанню ў шпіянажы на карысць Ізраілю быў пакараны смерцю іранскі прадпрымальнік. Масква адрынула абвінавачанне Тбілісі ў абстрэле аўтамабільнага картэжу з прэзідэнтамі Грузіі і Польшы Міхаэлам Саакашвілі і Лехам Качынскім. Міністр замежных справ Расіі Лаўроў назваў інцыдэнт правакацыяй грузінскага боку, па ягоных словах Саакашвілі запрасіў у Тбілісі прэзідэнта іншай краіны і павёз яго ў іншую дзяржаву. Паводле Тбілісі, у нядзелю картэж з прэзідэнтамі быў абстраляны непадалёку паўднёвай Асеціі з блокпосту, на якім знаходзіліся расійскія паўднёва-асецінскія вайскоўцы. Пацярпелых не было. Расійскі бок сцвярджае, што не распачынаў страляніну. Паўднёва-асецінскія ўлады гавораць, што некалькі аўтамабіляў спрабавалі прарвацца праз агароджу, іх не прапусцілі, аднак па іх сцвярджэннях ніякай страляніны не было. Вы слухалі выпуск навінаў, наступна прыблізна праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Барысаўская школьніца Таня Казыра, з-за невяртання якой з США пад пагрозай апынуліся праграмы выезду за мяжу беларускіх дзяцей, ўжо дома ў бабулі. Сёння яна дала інтэрв'ю нашаму карэспандэнту. Усеваладат Янчэўскі на семінары ў Менску паабяцаў свабоду і даступнасць інтэрнэту ў Беларусі. Пра гэта крыху пазней, але пачнем з эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспондент Уладзімір Глот. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону. Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і ковабахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка. Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов каже, что осеньское скорочение державных запасов тлумачится и объективными причинами. Сокращение же идет не только потому, что мы участвуем в валютных интервенциях на бирже, ведь идет переоценка активов. Если золото упало в цене, платина упало в цене, серебро упало в цене, драгоценные камни упали в цене, евро упало в цене. Соответственно, переоценивается на начало месяца, идет переоценка резервов, и, соответственно, они сокращаются. Хотя формально не уменьшилось ни количество золота, ни евро, ничего не уменьшилось. Номинально. Но из-за переоценки, потому что считает доллар. С кулярова перемовного процесса помеж МВФ и белорусским урадом доходят звездки, что представники Международного валютного фонда найперш потребуют девальвации белорусского рубля и скорочения разных бюджетных выплат. На Белорусском инвестиционном форуме у Лондоне Спадар Матюшевский, наместник старшини правления Национального банка, казал, что в 2009 году отбудется плавная девальвация рубля на 5-10%. Былый старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич называет эту заяву надзвичай осторожной. На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но там есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны. О прессовом релизе Национального банка Беларуси означается. У снежни баки обмеркуют питания, якія мают технічны характер. Так само докладняется. После узгоднения всех технічных питанняў, отповедный пакет документов будет отдаден у выконавчую раду МВФ для кончаткового затверджения. Рассказывал Владимир Глот. 2 месяцы тому Ісляндія была першай краінай, якая попросила допомоги у Міжнароднага валютнага фонду у сувязі з фінансавым крызісам. А потым мяшок з просьбамі развязаўся Пакістан, Украіна, Беларусь, Вугорщина, Латвія. Ці хопіць у гэтым фонде грошай, каб задаволіць усе просьбы? Як патлумачыў нашаму радыю колішні віцэ-дырэктар МВФ Дэсмонд Лакман, на гэты момант пазыкавыя рэсурсы МВФ дасягаюць 250 мільярдаў даляраў. Гэта недастаткова, каб задаволіць усе просьбы і прадухіліць крызіс. Нагадаю, што Беларусь просіць 2 мільярды даляраў. Місія МВФ вернецца ў Менску ў снежні для працягу перамоваў. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў. Цэхі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні, гаворыць адзін з рабочых. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказали, все завалено этой продукцией. У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора о питаниях экономики Валер Романенко. За 18 дней, например, ноября отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Но они быстро на кризис реагируют, сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается. Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня. Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали. Я дадам, што Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат адзначыў сёлета свае 40-е ўгодкі. Гэта камбінат поўнага цыклу перапрацоўкі драўнянай сыравіны ў гафрыраваны кардон і скрыні з яго. У склад камбінату ўваходзіць адзіны ў Беларусі завод, які вырабляе цэлюлёзу. На камбінаце працуе 3,5 тысячы чалавек і, паводле афіцыйных звестак, сёлета за 9 месяцаў заробак склаў у эквіваленце 422 даляры. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы даходаў. Сёння на гэта пытанне адказваюць гарадзенцы. А по моих назіраннях еще до кризису людям просто пообрубали этой магчимости додатковых заробков, связанных с межой. Потому что зараз, насколько я ведаю, что уже эти все контрабандные перевозки, они обмежованы вельми державою, что дотычить там не веду промысловых речев, что дотычить солярки, что дотычить спиртного и папиросов. И тому я думаю, что кризис так само болючий отобьется и на тех людях, которые працавали проз межу, так скажем. У моих знакомых додатковых заробков просто нема, потому что для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за межу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания. А у Польши уже дешевле солярка, это я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала цена намного и в России, и в Польше, и там, в Германии, в этих... Упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить. Польша? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, поэтому уже не заработаешь там толком. Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи. Такие отказы мы почули у Гародні. Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати. Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами. Голоси вулиці і дзвінки на свободу. Білоруські регіони і заміжні столиці. Розмова про світ з акцентом на Білорусь. У аналітичній передачі «Праский акцент». Кожну неділю на хвалях свободи. Чим патлумачить, що мастак Алесь Пушкін був збіти за білоруською мову не амапам, а звичайними білоруськими вязковцями? Чого домагається Лукашенко, калі пропонує покарати недбайних батьків і відбирає котеджі у чиновників? Це де інше питання у праскім акценті обмірковують Віталь Циганков, Сергій Навумчик і Лявон Баршевський. Праскі акцент ви почуєте хвилинов праз 20. 16-гадовая барысаўчанка Татьяна Казыра кажа, што вярнулася ў Беларусь назаўсёды, хаця і называе сваю краіну балотам. З былой уцякачкай размаўляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Татьяна Казыра вернулась из Сан-Франциско у Борисова учора 23 листопада. Сегодня Татьяна расповела о свободе про житё у семьи Мануэля и Деби Запатов, яку опошние дни посварилась с их дочкой Ашли, якую все ж протягивая называть своей сестрой. Девчина признає, что поклюдила Запатов своим отъездом, але кажа, что сум по бабуле да інших свояках у Беларуси был мацнейший. У меня там все было хорошо. Правда, последние дни очень было тяжело, потому что я сказала, что я уезжаю, и Ашли очень сильно обиделась. Она почти выгнала меня с комнаты, получается, потому что она очень сильно обиделась. Я ночевала в гостиной. А так у меня очень хорошо, семья очень любит меня. Вы будете с ним контакт протягивать? Да, буду, конечно. Мы уже вчера с ними созванивались, поговорили уже. А как вы им тлумачили, и как вы зараз тлумачите, чему вы решили вертаться? Я им говорила, и говорю, и буду говорить, что очень сильно по дому соскучилась, очень сильно, и это правда. Скажите, чи сильно отрознивалось житё ваше в том Америце от того, как вы жили в Беларуси? Конечно, сравнили. Там всё для жизни есть, для будущего, для всего там всё есть. А здесь, что здесь? Болото наше. Что-что? Болото наше здесь. Татьяна розповіла, чим займалася у Америці і як бавила вольний час. Її вчоба складалася з того, що раз на тиждень дівчина ходила у коледж. У останні дні тижня вона робила хатні завдання. Час від часу ходила займатися спортом у гімнастичну залю, бувала у кінотеатрі. Дякуючи Ашлі, коло знайомих Тетяни у США поступово поширалася. Американка скінчає школу, але вже працює у музичного продюсера і познайомила Тетяну зі своїми сябрами по праці. Вельми культурні люди, згадує Тетяна Казира. Я ще дівчина згадала, що часто ходила у місцеву бібліотеку, де прочитала некілька книг, у тим ліку по-російську «Алісу в Україні цудов». Щодо власного льосу, то признає, цуду не відбулося. Тетяна все мацніше почала сумувати по бабулі до інших свояках, які залишилися у Борисові. Некілька разів до Тетяни у Сан-Франциско приїжджав представник МЗС Білорусі і протягував уговорити її вернутися додому. Тетяна каже, що попливали на її рішення і листи білоруських дітей, яких після її невертання на родзиму не пустили більше на лечення у США. Після того, як було всяких всей, которые... У меня было столько листов, вам бы надокучило их читать. Мне надокучило, я полову их уже не прочитала. Писали, вернись, мы так само хочем туда поехать, а за тебя нас не пускают. Мне саправды было шкода и сорвано перед ними, у темлику тому я тут. Я очень жалею. Нашу размову Татьяна спынила, мовляв, ее чекают иншие журналисты. Что будет потом, коли цікавность до ее зникне? У найближчих планах Тетяни Козири скончить школу, а потім махчиме стати масажисткою чи манікюрницею. Думаємо, що курси якісь масажа, манікюр, і потім роботи спадемо. Тані Козира телефонував наш кореспондент Олег Розділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладів дозволити розповсюд нашої Ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Яншевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Козира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких ЗЕЄ не пустили на лечення у США. Комісар Еўразв'язу Беніта Ферера-Вальднер заявіла, що вітає рішення білоруських уладів дозволить друкувати і розповсюджувати незалежні газети «Народная воля» і «Наша Ніва». Ну а сьогодні у Мінську на конференції, організованій представництвом АБСЕ і білоруськими уладами, обмірковувалася небезпека державного регулювання інтернет-медіїв і контролю над ними. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський. Круглий стол інтернет-СМІ «Виклики 21-го стагоддя» ініціювали Офіс представника АБСЕ по свободі медіїв, Офіс АБСЕ у Мінську і Міністерство інформації. У їм брали удел представники офіційних і незалежних медіїв. На відкритті виступив помічник Олександра Лукашенки, начальник головного ідеологічного управління президентської адміністрації Усівлад Янчевський. Інтернет в Білорусі був, є і буде свободним. Інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Коли спотреби регулювати ті чи інші відносини в інтернеті, ніхто не буде робити гэта таємно. Усе буде обмірковуватися відкрито, голосно, з уделом навіть тих, хто крайне непримиримо ставиться до влади. І сьогоднішній круглий стол – один з елементів гэтага діалогу. Особисто я готовий постійно зустрікатися з представниками інтернет-СМІ. Не треба блитати розумне юридичне регулювання з цензурою. Говорка не йшла, не йде і не буде йти про цензуру новинної, політичної і аналітичної інформації. У інтернеті треба ставити заслону тільки криміналу, а не альтернативній думці. Треба ставити заслон тільки криміналу, а не альтернативному мненню. Господар Янчевський виказав зацікавленість у тим, каб найближчим часом по доступності інтернету Білорусь стала у один шерах з передовими країнами світу. Так само він заявив, що ніводна розумна думка і ініціатива, яка прогучить на семінари, не сиде у пясок. Погрозу введення цензури і державного регулювання незалежні адмисловці бачать у новім законі об СМІ, який у лютому уступить у силу. Там значиться, що регулюванням діяльності інтернет-СМІ буде займатися Урад, який неузабаві видасть адмисловую постанову. У своїм виступі директор Офісу АБСЕ по свободі СМІ Роланд Блес повторив заклик, який він зробив ще у соковіку, коли приїжджав у Мінськ. АБСЕ лічить, що повинен бути плюралізм і свободний поток інформації. Наше послання ясне – не регулюйте інтернет, бо він гарантує докладно те, що Білорусь і інші країни АБСЕ підписали – заховувати плюралізм і свободний поток інформації. Господар Блес заявив, що нема потреби у особному законодавстві об інтернеті. Він попросив представників президентської адміністрації криху почекати і улічити рекомендації АБСЕ. У розмові з журналістами господар Янчевський оспрешував факти блокування інтернет-сайта у Білорусі. Мовляв, коли такое було, то з технічних причин. Він пообіцяв, що влади не будуть зачиняти інтернет-ресурси. Передавав Олесь Дашчинський. А зараз актуальная экспертиза свободы. У выніку перамовы у місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускім урадам рашэнне пра выдзяленне крэдыту пакуль не прынятае. У чым назіраюцца асноўныя пункты нязгоды паміж бакамі? Наколькі гатовае саступіць беларускае кіраўніцтва дзеля атрымання грошай МВФ? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Александр Чубрык. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў. Улады Беларусі працягнуць кансультацыі з Міжнародным валютным фондам па пытанні выдзялення стабілізацыйнага крэдыту ў снежні гэтага году. Так паведамляе прэс-рэліз управы інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі. Нацыянальны банк даволі пазіцыйна ацэньвае вынікі перамоваў, а мы з вамі паспрабуем ацэніць, чаму дагэтуль МВФ і Беларусі не ўдаецца дасягнуць згоду. Міхал Залескі, на вашую думку, у чым тут прычына? Справа ў тым, што яна не чыста грашовая перамова, як з камерцыйным банкам. Тут арганізацыя міжнародная, которая па сваіх статутных мэтах абавязана клапаціцца яшчэ і пра эканамічную стабільнасць і пра далейшы эканамічны рост. То яны дзеля гэнага ўвязваюць выдзяленне крэдыту з пэўнымі абавязацельствамі эканамічнымі, которыя, мабыць, мы ў поўным аб'ёме пажаданым для гэнай арганізацыі не ў стане выканаць. Міхал, а на вашу думку, з таго, што прагучала ў прэсе, гэта не пацверджаныя дадзеныя, але яны нікім і не адхіленыя. Найперш, МВФ патрабуе пэўнай дэвальвацыі беларускага рубля каля 20%, а другое, МВФ лічыць, што беларускае насельніцтва павінна трошкі больш аплачваць за камунальныя паслугі. Ці гэта з'яўляецца галоўным камнем сутыкнення? Безумоўна. Трэба своечасова прыняць таблетку, кажа доктар. А хворы кажа, я абайдуся без вашых таблетак, то навошта астатняе лячэнне? Вот такі атрымліваецца прыкладны дыялог. Для нашага папулісцкага ўраду вот гэныя дзве меры, гэна нож востры. Ну, самі разумееце, як зрэагуюць людзі ў нас на тое, што прыйдзецца яшчэ 2/3 даплачваць да камуналкі, альбо што прыйдзецца ўбачыць рубель патаннеўшым на чвэрць. Гэна нікому не спадабаецца. І таму, як бы, урад беларускі згодны на тыя меры, каторыя ў ягоную стратэгію і ў ягоны ход мысляў упісваюцца, і не згодны на тое, што прапануе МВФ от у гэнай частцы, каторая, дарэчы, і сапраўды не была абвергнута. Александр Чубрык, ваша меркаванне, у чым асноўныя кропкі нязгоды, прынамсі пакуль, паміж Беларусю і МВФ, і наколькі, па-вашаму, гэтыя кропкі такія нязменныя, ці ўсё-ткі Беларусь можа пайці на пэўнае змягчэнне сваёй пазіцыі? Я тут згадав прэс-рэліз, які распаўсюдзіў Міжнародны валютны фонд і Нацыянальны банк, кожны свой. І в абедзвюх адзначаецца тое, што дасягнуты вельмі істотны прагрэс у разуменні аднаго бака. Я б не сказаў, што гэта простыя словы. А рэч тым, што Нацыянальны банк у нас адказвае за грашовую палітыку ў краіне, за курс нацыянальнай валюты. Але ён не адказвае за розныя сацыяльныя рэчы. Магчыма, Нацбанк і сам лічыць, што дэвальвацыя патрэбна, але ці пойдзе на гэты ўрад? І тут атрымліваецца, што вось гэты трэці бок, уласны ўрад, можа пэўным чынам трошкі тармазіць працэс. Але ж я думаю, што тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў «не», дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя ўмовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ рэактуе свае ўмовы і атрымаем гэтыя грошы. Александр, а патлумачце нашым слухачам, як звычайна традыцыя з іншымі краінамі, колькі могуць такія перамовы працягвацца? Ці яны зачыняюцца на пэўным этапе, ці яны могуць ісці, ну, скажам, месяцамі? Не, ну, вы ж паглядзіце, Беларусь і іншыя краіны, тут трэба таксама разумець, што гэта розныя рэчы. Беларусь з'яўляецца найменш рэфармаванай эканомікай рэгіёну. Тут трэба шмат чаго рабіць, просто каб атрымаць гэтыя грошы. У нас гэта перафарматаванне ўсёй мадэлі эканамічнай палітыкі. Магчыма, ўрад і хацеў бы сам перафарматаваць гэтую мадэль, але ж гэта не хутка робіцца. Таму я думаю, што Беларусь тут не трэба параўноўваць з іншымі краінамі, якія маюць ужо рынкавую эканоміку, і гаворка ідзе проста пра нейкія стабілізацыйныя такія макраэканамічныя меры. Гэта вельмі вялікія грошы для Беларусі, бо гэта ў некалькі разоў перавышае квоту МВФ для Беларусі. Тут МВФу трэба даволі доўга думаць, усё ўзважваць, ведаеце, ну і такія конкретные речи пропоновать белорусам. У нас есть разные в додаток законодавства, там лифты, там от банку, от ураду, концерн. Вельмі, вельмі складаная система. І місія МВФ. Вельмі тяжко, складано разобраться у ситуації, просто как скласти більш-менш адекватний спіс умов. Михайло, на вашу думку, наколькі ось зараз сапраўды беларускі урад готовы да нейкіх істотных пераменаў? Наколькі у беларускіх уладаў у шырокім сэнсе ёсць разуменне, што без гэтага зараз не абысціся, і што менавіта крэдыт МВФ можа падштурхнуць імідж Беларусі і тыя ж самыя структурныя перамены? Нас усім светам за вушы цягнуць з нашага балота ды на сваю дарогу, як бы на свой шлях. Не толькі міжнародны валютны фонд, а Расія, Європа, Злучаныя Штаты, кожны паасобку гаворыць, ды выйдзеце вы нарэшце на тую дарогу, которую ўсе людзі ходзяць. Не ідзіце вы асаблівым сваім шляхам, унікальным нейкім. Тым больш, што шлях гэны, яны досыць хаатычны такі. Нашы дзені нагадваюць, як от немаўля такое ўжо ладнае, ляжыць месяцаў шэсць, рукамі, нагамі дрыгае ўвесь час, яно ж нікуды з месца не можа зрушыцца. Дык нам кажуць, паўзіце хаця б куды-небудзь. А не хоча наш урад паўзці пакуль што, бо ёсць звычныя меры і звычныя метады. Коллега слушно сказал, что не могут разобраться у наших справах, потому что звонку то, что тут робится, оно подается неким хаосом, потому что наши меры, они неадекватные. Пункт угледжання рыначнай такой эканомікі. І яно атрымліваецца такое патрабаванне, як бы дык вы зрабіцеся падобнымі на людзей. Калі ў мяне ёсць дзве нейкіх тэхнічных сістэмы, яны павінны быць праграмна і апаратна сумяшчальныя. То бок яны павінны размаўляць на адной мове і адна прыстыковацца да другой, як тыя еўраразеткі, як бы, а ў нас яшчэ не еўраразетка. Вот яны нас і прымушаюць такую прыкруціць. Александр, ці рызыкнеце вы ўсё-такі, улічваючы ўсе чыннікі, ўсе акалічнасці, якія мы меркавалі, даць прагноз у выніку пасля таго ці іншага раунду перамоваў, пасля адчування таго, што палітычна гэта вельмі трэба для Беларусі, не толькі эканамічна, ці атрымае Беларусь гэты крэдыт МВФ? Я тут скажу хутчэй не прагноз, а тое, што мне хацелася. Я ўсё ж такі думаю, што атрымае. І гэта будзе дасягнута не тым, што Беларусь пойдзе на ўсе гэтыя ўмовы, а пэўным кампрамісам з двух бакоў. Нешта зменшыць МВФ, нешта зменшыць Беларусь, я так разумею. Што з боку Беларусі будзе больш саступак МВФ, чым з боку МВФ саступак Беларусі. Таму што МВФ, гэта ўсё ж такі, як адзначаў Міха на пачатку размовы, гэта міжнародная арганізацыя, яна працуе паводле стандартаў. Пайсці на нейкі кампраміс з Беларусі істотна было складана. Я думаю, што беларускі бок просто мусіць трошкі яшчэ саспець для прыняцця такога рашэння, але ж саспее. Шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ абмяркоўвалі эканамісты Міхал Залескі, Александр Чубрык і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду. Думалі власці ўжо трудавыя лагера без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере. Наша сборная по футболу проигрывая усим карликам, тому что федерация за мест правой ей левую штангу привезла. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Больш подрабязный огляд звонков на свободу вы почуете праз гадзіну, а зараз международная тема. Учора у Венесуэле прайшлі мясцовыя выбары, у якіх прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі ў пераважнай большасці штатаў і гарадоў. Кандыдаты апазіцыі выйгралі толькі ў трох штатах, але самых густанаселеных. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Выборы 23 листопада, поводле аналитиков, были важным тестом популярности для президента Уга Чавеса. У снежні минулого года Чавес невеликой колькостью голосов проиграл референдум, який имел знять конституционное обмежевание на пробывание на президентской посаде. Поводле теперешней конституции, у Венесуэле один человек может быть президентом не более за 2 6-годовые термины. Другий термин Чавеса скончается у 2012 году. Паводле папярэдніх дадзеных, кандыдаты пра прэзідэнцкай аб'яднанай сацыялістычнай партыі зоймуць пасады губернатара ў 17 з 22 штатаў Венесуэлы. Апазіцыя выйграла губернатарскія выбары ў трох шматлюдных штатах ды пасаду мэра ў сталіцы Каракасе і будзе мець кантроль над тэрыторыяй, дзе пражывае больш за 8 мільёнаў венесуэлцаў. Чавес, які скарыстаў вялізныя даходы з экспарту венесуэльскай нафты і палітыку нацыяналізацыі дзеля прасоўвання свае папулісцкай праграмы сацыялізму 21-га стагоддзя, выказаў задавальненне пасля выбараў. Апазіцыйны кандыдат Антонія Ледезма, які быў выбраны мэрам Каракасу, сказаў пасля выбараў, што хоча супрацоўнічаць з прэзідэнтам, каб выцягнуць сталіцу з хаосу і галечы. Ад прэзідэнта ла рэпубліка. Пасланне прэзідэнту рэспублікі. Між намі шмат разыходжанняў, але цяпер час неадпаведны, каб высвятляць прычыны гэтых разыходжанняў. Я запрашаю вас, спадар прэзідэнт рэспублікі, працаваць разам, каб уратаваць Каракас ад хаосу і галечы. Палітыка Чавеса наогул папулярная сярод бяднейшых слаёў насельніцтва. Але венесуэльцы штораз больш незадаволеныя тым, што ў краіне ўзрастае злачыннасць, карупцыя і інфляцыя. Расказваў Ян Максімюк. Пасля выпуску навіна. Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску, 20:30. Праскай студыі навіну Сергій Наумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладаецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. З прычыны крызісу скарачаюцца заявкі і экспарт у Расею. Пасля падзення коштаў на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуру ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, гаворыць, што адным з матываў вяртання паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Праціўнікі пабудовы АЭС у Астравецкім раёне звяртаюцца да беларускай міжнароднай супольнасці са сваімі аргументамі. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Урад ЗША абвясціў праект падтрымкі Сіцігруп, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыю банку на 20 мільярдаў даляраў і даць гарантыі на 306 мільярдаў займаў і каштоўных папер па іпатэчных крэдытах. Рашэнне прынята пасля таго, як на мінулым тыдні вартасць акцый Сіцігруп упала на 60%. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамову ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавагах агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы, але Меркель выказалася супраць паспешлівасцю распрацоўцы такой праграмы. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'ера де ла Сёра» былы прэзідэнт Чэхі Васлав Гавел скрытыкаваў палітыку Масквы як акупацыйную і заявіў, што выступае за ўваходжанне ў НАТО Украіны, Грузіі і нават Беларусі, калі Беларусь вызваліцца ад рэжыму Лукашэнкі. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкрыццё ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую ядзерную праграму, каб перадаць яе ізраільскай масад. Генерал не ўдакладніў, колькі арыштаў праведзена па гэтай справе. У суботу ў Іране па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Ізраілю быў пакараны смерцю іранскі прадпрымальнік. Вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Праскі акцэнт». Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык. Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу.

обеду Александр Лукашенко. Мы помним, как была зачинена газета «Свобода» в связи с тем, что она написала про коттеджи фактично, якими володовал Виктор Шейман, але они были написаны на іншую особу. Это было використано як подстава, як подстава ліквідаваць газету. Все судовно ведали, что будуется, кто живе. Тут целое вырос вдоль проспекта Пераможца. В народе это называют проспект Пераможца над нами. Огромный город, куда практически не доступиться звичайным людям без пропуска специального. Шиковные домы, урыхи города. И все это в новочах его Александра Лукашенко. Потому, когда он зараз начинает войну и маланки, шпурлять. Ну, это, конечно, для тех, кто этого не ведает, про это не задумывался. Вот, а мы бачим, кто стоит за всем. Словом, вы лишите, что это мова популизму. Это хваля популизму, ну, а зрешты в самим факте, что коли бы была нормальная махчимость у людей брать кредиты, будовать домы себе, в этом ничего тепского не мали, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда это, опять же, возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с новыми реальными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома. Это был Левон Баршевский. Что это за такой феномен футбола? Феномен, який викликає захоплення і у противников режиму, і у адептов, і у тих, хто об'якови до політики. У чим гэты феномен? Але першим знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца у Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкам, я не ведаю колькі, 2-3 гады ў футболу. Ягоны стыль гульні. Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжи, ну, по магчимости моцный удар, и он редко, как кажется, трапляет у вороты, але коли уже трапляет, то тяжко воротару отбить, бо удар моцный. И... Ну, а что, доводилось отбивать этот удар, отбивали вы его? Ну, я дома гуляли в разных командах, и один супроти одного бывало, что и в одной команде. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так с ненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты. Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас? Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Славаччына выиграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада, і Швецыя, і Фінляндыя, і выиграла Славаччына чэмпіянат свету, то многія славацкія газеты тады пісалі, што гэта першы поспех у гісторыі незалежнай краіны. Гэта першае, чым можа незалежная Славаччына ганарыцца за сваю гісторыю пасля раздзелу Чэхаславаччыны ў 93-м годзе. Вось на такі ўзровень многія ставяць спорт, многія менавіта маючы на вазе сваіх спартоўцаў, пачынаюць ганарыцца сваёй расай ці сваёй нацыі ці сваім рэгіёнам, і ў гэтым значнай ступені тлумачыцца феномен Батэ, гэта феномен перамогі. Батэ гэта тое вось, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. Па сялякам разе на еўрапейскі ўзровень, ну а ў футболе еўрапейскі ўзровень гэта самы найвышэйшы сусветны ўзровень, патрапіла ў лігу чэмпіёнаў. Гэта тое, што ўпершыню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб